dæmper dine skrig. Tyser, tyser, bliv på de stemmer, som for højlydt taler. Der er ingenting i verden af en renhed som sne. Svanet ud fra himlens hvide vinger. På din hånd et fnug er som tårer du. Hvide tanker tyst i dans sig svinger. Der er ingenting kan mildne som sne. Tys du lytter til det tavse klinger. O, så fin en klang, sølver klokkesang, inderst inde i